پورا صورت اول و آخر تو گورا دا مطلب ہو کنا دا سوک دا زان نوی چکن دا خلاصے دا زان جوڑا کری دا قرآن پخپل ہوئی خا چی صورت انکبوت کی سو نمومنانو ابتلا امتحانونا ازمیختونا مجاہدی چور کلمہ ویلی دا خودی سر سخت اشتخا دا با سر منی آخر کی وطوئی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا اگا خلق چی دیر کوشش و محنت کو زمون پا دی لارکی و زمون پا دین کی اللہ وی زبو تلار خیمہ لنہدینہم سبلنا مو بدی تہدیت کو دخل لارو بل چاہتا نکو تو گو رسوم رجیب خبر دخا قرآن پا دی معجز دے چتی دل تک ہوئے کنا ابار لڑشی پستر کو بے ہوئے نہیں خواہ بولے ذکر قرآن بے ویلی نور بے نحو ویلی نو بے صرف ویلی اس بے نی ویلی ادا دے بے ملارا گر کری امی سڑے بھائی جٹ سڑے بھائی اولو علم بے را گر کری اگر تبوی چیرو رسدہ ختمو نہ کہ دا کم دیکھی دی جمعی داشت کو ماتا ہو خیا آغا ملا وغاگ نشی کولے داولے لنا دیا نام سب لنا اللہ بس چیز زما پدین کے سوک محنت کی تو بولا ذہن کو لاؤ کب ملا بہت سارا خبر نشی کو لے ادب سویل نہیں گورے خا دا گورا لوے روب دے چ اللہ دے خلق لوار کرے خا او سہل ابن عبداللہ تو ستوری ہوئی اگر اپ سنت چڑیر مین دے سہل اغوی جاہدو فینا اے فی اقامت سنتی چاچی کوششو کو دا سنتو پہ اقامت کی دا سنتو پہ تازہ کولو کی لنہدینہم سبل الجنتی اللہ وی زبوت دا جنت لارے و خیم دا پیغمبر لارے اس طریقی چی دی کنا دا دا جنت لارے دی کنا خدی باندے بے اسر جنت تزی فین اللہ علم المحسنین اے موحدہ تنور سغاری اللہ علی مر کرے دے یرے گما دساز بھی اختو ندی دساز بھی اختو ندی یرے گما اللہ ستا مر کرے یقینن اللہ مر کرے دے محسنین و دے موحدین و دے سورت روح